Dwójce i na kanale YouTube NIWC. Sponsorzy: polski koncern naftowy Orlen oraz totalizator sportowy, właściciel marki Lotto. Bilety na www.biletyniwc.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 27 sierpnia, minęła 21. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Rok szkolny ruszy na tradycyjnych zasadach, ale z zachowaniem reżimu sanitarnego. Premier Mateusz Morawiecki złożył kondolencje rodzinom ofiar ataków w Kabulu. Dziś premiera albumu, który Polskie Radio wydało z okazji beatyfikacji prymasa tysiąclecia. Na chwilę przed pierwszym dzwonkiem resort edukacji ogłasza, że 1 września wszystkie dzieci i młodzież wracają do szkół. Powrót do nauki stacjonarnej był szczegółowo konsultowany z Ministerstwem Zdrowia i służbami sanitarnymi, a szkoły zostały wyposażone w środki ochrony osobistej, mówi minister edukacji Przemysław Czarnek. Stacje do mierzenia temperatury, 32 tysiące sztuk zostało zapotrzebowanych. Środki ochrony osobistej, maseczki jednorazowe, około 210 milionów sztuk. 12,5 miliona sztuk maseczek FFP3. Rękawiczki w ilości około 43 milionów sztuk. Pojemniki z płynem do dezynfekcji, około 560 tysięcy sztuk. I prawie 100 tysięcy termometrów bezdotykowych. Na poniedziałek prezydent Andrzej Duda zwołał Radę Gabinetową dotyczącą przygotowań szkół i uczelni do nowego roku szkolnego i akademickiego. Powrót z misji. Dziś do Polski wrócili żołnierze, którzy w ostatnich tygodniach brali udział w ewakuacji obywateli Afganistanu. Na lotnisku w Warszawie żołnierzy witał m.in. minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Relacja Pauliny Kurek. Dwa samoloty Herkules wylądowały na wojskowym lotnisku w Warszawie przed południem. Na ich pokładzie znajdowało się kilkudziesięciu polskich żołnierzy, którzy w ostatnich dniach realizowali misję ewakuacyjną w Afganistanie. Osobiście podziękował im m.in. szef resortu obrony narodowej Mariusz Błaszczak, który podkreślał, że zrobili to wzorowo. Dziękuję za wasz profesjonalizm. Możemy powiedzieć, że jest to profesjonalizm najwyższej próby. Podjęliście się misji wymagającej. Ale cóż, tak to jest, że tego rodzaju misje są misjami niełatwymi. Ewakuacja odbywała się mostem powietrznym między Warszawą a Kabulem przez Uzbekistan. Pierwszy samolot z ewakuowanymi wylądował w Warszawie 18 sierpnia. Ministerstwo Obrony Narodowej przekazało, że do Polski bezpiecznie ewakuowano z Afganistanu około 1300 osób, z czego prawie 1000 trafiło do Warszawy. Paulina Kurek, Polskie Radio. Premier Mateusz Morawiecki złożył kondolencje rodzinom ofiar ataków w Kabulu. W zamachach w stolicy Afganistanu zginęło wczoraj co najmniej 170 osób, a 200 zostało rannych. Wśród ofiar jest 13 amerykańskich żołnierzy. Afganistan jest dziś tykającą bombą. To, czego jesteśmy świadkami, to dramatyczny koniec długiej misji. Składam najgłębsze kondolencje. Zawsze możecie liczyć na Polskę, napisał w mediach społecznościowych szef polskiego rządu. Pomoc w ewakuacji z Afganistanu obiecuje premier Wielkiej Brytanii. Boris Johnson powiedział, że poruszy niebo i ziemię dla tych, którzy do końca miesiąca nie zostaną ewakuowani. Przyznał, że niemożliwe jest, by wszyscy opuścili ten kraj do końca miesiąca. To ostatnie godziny operacji. Niestety będą ludzie, którzy nie wydostaną się z kraju, mimo że mogliby się do tego kwalifikować. Chcę powiedzieć, że w drugiej fazie poruszymy niebo i ziemię, by im pomóc. Zrobimy, co w naszej mocy. We wczorajszym zamachu w Kabulu zginęły dwie osoby z obywatelstwem brytyjskim i jedno dziecko Brytyjczyka. Wszyscy czekali przy lotnisku, by opuścić stolicę opanowaną przez talibów. Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie chciał stawiać w przyszłości na usługi elektroniczne, powiedziała w programie pierwszym Polskiego Radia prezes ZUS Gertruda Uścińska. Już teraz, korzystając z platformy usług elektronicznych ZUS, można składać wnioski m.in. o dofinansowanie w ramach programu Dobry Start, ale nie tylko. We wrześniu m.in. świadczeniobiorcy emerytur i innych świadczeń mogą ubiegać się o takie świadczenia jak dodatki mieszkaniowe, gdzie również powinni okazać ten dokument o wielkości otrzymywanych świadczeń Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a więc można taki dokument wygenerować i oczywiście przedstawić we właściwym urzędzie. Wnioski w ramach programu Dobry Start złożyło już drogą elektroniczną 80% uprawnionych. Specjalny album Polskiego Radia na specjalną okazję. Dziś premiera wydawnictwa Kardynał Wyszyński w służbie Kościoła i Ojczyzny. W trwającym prawie półtorej godziny reportażu dokumentalnym wykorzystano wyjątkowe archiwa, mówi prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska.

Cztery strony dźwięku. Dobry wieczór, witam wszystkich Państwa, którzy są z nami od godziny 19 oraz wszystkich tych, którzy dopiero włączyli program Trzeci Polskiego Radia. Zajmujemy się w programie Cztery Strony Dźwięku sprawdzaniem, jakie utwory są popularne w różnych częściach świata na różnych listach przebojów. I w związku z tym dzisiaj powstało zestawienie najbardziej wakacyjnych utworów. I stąd też pytanie do Państwa, co się wydarzyło w tym sezonie wakacyjnym takiego, że zapamiętają to Państwo do końca życia. 2 2 7 3 to jest nasz numer telefonu, o wakacyjnych doświadczeniach, a może mają Państwo jakieś wspomnienia związane z którymś z poprzednich sezonów wakacyjnych, wyjazdy wakacyjne i odpoczynek i przygody tam właśnie. Nothing But Thieves teraz, utwór Crazy, to jest cover, a dlatego cover, bo jeszcze kilka utworów w tak zwanej sekcji specjalnej dla Państwa mam. Sekcja specjalna to właśnie nowe wykonania znanych nam już dzieł liryczno-muzycznych. Łukasz Ciechański, dobry wieczór. Does that make me cry? Nietypowe wykonanie utworu, który kiedyś napisał i wykonywał Nars Barkley, który też potem sam wykonał ten utwór ponownie w dużo mniej popowej wersji, grając tylko na fortepianie przy akompaniamencie maszyny perkusyjnej. Nawet nie żywego perkusisty, tylko beat był generowany przez syntezator. Nothing But Thieves tym razem wzięli ten utwór na warsztat. To za nami w Trójce, kwadrans po godzinie 21. Kolejny cover, niewiele ich jeszcze zostało w sekcji specjalnej dzisiaj, ale jest to utwór, który moim zdaniem kojarzy się zdecydowanie z latem i wakacjami. W oryginale nagrany w roku 80 przez zespół Blondie, znalazł się nawet na ścieżce dźwiękowej do filmu z gatunku neo-noir, czyli American Gigolo. Zespół Franz Ferdinand, szkocki zespół grający indie rock, pochodzą panowie z Glasgow. Ten utwór wykonali na żywo na jednym ze swoich koncertów, ponieważ to zostało zarejestrowane, to teraz wysłuchamy właśnie koncertowej wersji utworu Call Me w czterech stronach dźwięku. Program Trzeci Polskiego Radia i Franz Ferdinand za nami. Tymczasem, co się Państwu będzie kojarzyło z sezonem wakacyjnym 2021? Nasz numer to 2 2 7 3. Końcówka lata miała być dla mnie ten wytężonych treningów, ponieważ za tydzień to miałem startować w triathlonie, ale tydzień temu przydarzył mi się wypadek, samochód potrącił mnie jadąc na rowerze. I niestety, no już na bardzo, bardzo długo, to bardzo źle będzie mi się kojarzyła ta końcówka lata. Jest tą szansę, że uda się wystartować, bo już jest coraz lepiej. Zapamiętane to zostanie na długo. Trzymam kciuki naprawdę bardzo mocno, żeby wrócił pan do zdrowia. Może państwo mają bardziej przyjemne wspomnienia związane z tymi wakacjami. 2, 2, 7, 3. Tymczasem teraz Take On Me, utwór, który zespół AHA grał w roku 85. Na tamte czasy teledysk wyjątkowo nowoczesny, cały klip wygląda jak rysunek naszkicowany ołówkiem. I sam teledysk zdobył 6 nagród i był nominowany do MTV Video Music Awards w roku 86. Natomiast teraz utwór w wykonaniu panów z zespołu Real Big Fish. Proszę. Muzyczny żart. Real Big Fish, Take On Me. To za nami. Proszę państwa, ostatni cover w sekcji specjalnej. Później wracamy do grania utworów, które kojarzą nam się i były zaprezentowane latem tego roku i zdecydowanie kojarzą nam się ze słońcem. To wszystko za moment, ale najpierw Blind Channel i Left Outside Alone. Utwór grany przez fiński zespół rockowy Blind Channel, prosto z Finlandii. Ten utwór był popularny na szwedzkich listach przebojów i stamtąd właśnie niego wyciągnąłem. Członkowie grupy nazywają swoją muzykę brudnym popem. Nagrali łącznie 3 albumy studyjne, a w tym roku pojawił się singiel Blind Channel i został jednym z 7 nominowanych do utworów New Music Competition. Oczywiście jest to cover. Kto zgadnie czyj? Okay, I don't feel safe. Left broken, empty, in despair. zawsze czujny pan Krzysztof, nasz słuchacz, napisał, że to cover Anastazji. Oczywiście, że tak. W ten sposób żegnamy sekcję specjalną. Przejdziemy teraz do utworów, które dla państwa przygotowałem, takich podsumowujących sezon wakacyjny. Citi e Buoni to Måneskin. Prosto z Włoch tym utworem zespół Måneskin wygrał Eurowizję, czyli jest to jedno z ciepłych wspomnień, no bo przecież Eurowizja jednoznacznie kojarzy się z słońcem i już wysokimi temperaturami, przynajmniej w większości Europy. Program Trzeci Polskiego Radia i Cztery Strony Dźwięku, czyli przegląd najbardziej popularnych utworów ze wszystkich notowań list przebojów z całego świata. Dzisiaj takie małe wakacyjne podsumowanie, bo to ostatni program w te wakacje. Loro non sanno di che parlo, vestiti sporchi fra di fango, giallo di siga fra le dita, io con la siga camminando. Scusami ma ci credo tanto, che posso fare questo salto, e anche se la strada è in salita, per quest'ora mi sto allenando e buonasera. Signore e signori, fuori gli attori, vi conviene toccarvi i coglioni, vi conviene stare zitti e buoni, qui la gente è strana tipo spacciatori. Troppe notti stavo chiuso fuori, mo li prendo a calci sti portoni. Sguardo in alto tipo scalatori, quindi scusa mamma se sono sempre fuori, ma sono fuori di te. Io ho scritto pagine e pagine, ho visto sale poi lacrime, questi uomini in macchine, non scalare le rapide, scritto sopra una lapide, in casa mia non c'è Dio, ma se trovi il senso del tempo risalirai dal tuo oblio, e non c'è vento che fermi la naturale potenza, dal punto giusto di vista del vento senti l'ebbrezza, con la lincera la schiena ricercherò quell'altezza, se vuoi fermarmi di testa prova a tagliarmi la testa, perché sono fuori di testa, ma diverso da loro. Måneskin, Citi e Buoni. To teraz coś trochę lżejszego, prosto z Hiszpanii. Bardzo wakacyjny utwór Gambra del Webe Canto, znany państwu zapewne z anteny radiowej Trójki. Zespół Califato Tres Cuatros to jest zespół, który gra muzykę elektroniczną z domieszką muzyki zakorzenionej w andaluzyjskiej tradycji ludowej, bo właśnie z Andaluzji pochodzą. Zaczynali w 2018 roku, ale dopiero dwa lata później stali się muzycznym fenomenem. Odważny klip, bardzo polecam serdecznie zobaczyć na YouTube w wolnej chwili. Andaluzyjski zespół wybrał Narodowy Dzień Andaluzji do wydania tego singla. Data tego nieoficjalnego, co prawda święta, zbiega się z demonstracjami z roku 77 na rzecz autonomii we wszystkich hiszpańskich prowincjach. Posłuchajmy zatem. To jest utwór z notowań list przebojów z Hiszpanii. El autobús, pasa derecho.

Sinka, Greźne, Wodzia, Kuki, Dziuka, Sojuz, Nawa, Kudzia, Wladi, Łokirpi, Nabalia, Nediki, Brodulski, Mi i Fomki, Biecki, Dziowo, Niewugu, Kiana, Ozuska, Dibumski, Disco, Wulga, Wła. Wazi wracam, wazi bam, wazi gęcu, bułkę zjedzam, wazi spudziu, zwakę zikazam, wody kazi raf, bójka dam cagu i piwo, wladi rof ma ciku rivo, wali acu kemo za kalasznikow, na zdrowie. Spasiba, Lil Vuka i Gagary, Probli, Gizigi, Folwiu, Sowiet Mogba, Kosmonautu, Komracki, Nevulia, Vitrivi, Gorki, Decu, Propaganda, Bulszaka, Nawije, Kazi, Balike, Pozici, Daj, Gurino, Vlada! Borys Godunow, Propaganda na zdrowie, to za nami w programie trzecim Polskiego Radia. Szanowni Państwo, teraz Black Casino and the Ghost, utwór Boogeyman, grupa, która pochodzi z Wielkiej Brytanii, gra alternatywnego rocka, to jest to, co za chwilę Państwo usłyszą. 2 2 7 3, przypominam, że to jest nasz numer telefonu i ja serdecznie Państwa zapraszam do kontaktu i opowiadania swoich wakacyjnych historii. Za 18 minut wybije godzina 22. Look how the boogeyman will chain him to a tree. To Boogeyman w programie trzecim Polskiego Radia. Cztery strony dźwięku, czyli program, w którym sprawdzamy, jakie utwory w różnych częściach świata są na zestawieniach list przebojów. I teraz Ladytron i Ghosts. Ladytron to jest zespół, który został założony w 99 roku. Ich muzyka łączy w sobie elektropop i synthpop z new wave oraz elementami shoegazing. A Ladytron sami o sobie mówią, że grają elektroniczny pop. Niektóre ich utwory, co ciekawe, zostały nagrane w języku bułgarskim, rodzimym języku Miry Arroyo, czyli wokalistki grupy. Ten utwór Ghosts znalazł się w grze Need for Speed Undercover. Zatem no, on zachęca rzeczywiście niektórych przynajmniej do szybkiej jazdy samochodem. Ja nie zachęcam zdecydowanie, ale do przepisowej jazdy z tym utworem. To jest próba silnej woli teraz na antenie radiowej Trójki. Kto da radę jechać w mieście 50, słuchając tego utworu? Proszę. Springtime. Wielkimi krokami zbliża się godzina 22 i program Roka Klasyka według Wiernika, ale spokojnie, jeszcze dwa utwory dla Państwa mam przygotowane. Jeden z tych utworów wykonuje Samurai Drive. To jest utwór pochodzący z 7. albumu grupy, wydanego w 2019 roku, który pojawił się w limitowanej edycji nakładu. I dla wszystkich, którzy nie zdążyli kupić tego na fizycznym nośniku tego wydania, zespół przygotował niespodziankę, mianowicie ten utwór, czyli I Would Never Have to Know, którego zaraz wysłuchamy, można oficjalnie za darmo pobrać ze strony internetowej zespołu. Zespołu zresztą założonego w 2012 roku. Jest to jeden z tych utworów, które pojawiły się w programie Cztery Strony Dźwięku w ostatnim czasie. Również w wakacje prezentowaliśmy ten utwór. Mi się bardzo wakacyjnie to dzieło kojarzy, zatem pomyślałem, że warto w dzisiejszym zestawieniu po ten utwór sięgnąć. Samurai Drive, I Would Never Have to Know. Samurai Drive i I Never Have to Know. I Would Never Have to Know nawet. Proszę Państwa, Marek Wiernik i Roka Klasyka według Wiernika, to wszystko już za moment na naszej antenie, zatem proszę nigdzie nie oddalać się od odbiorników. Za 5 minut wybije godzina 22. Łukasz Ciechański, dziękuję Państwu za dzisiaj. Wrócę jutro o